Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 Onda FM. Muy buenas tardes, vamos a empezar con saludos. Buenas tardes, Fernando, que está ahí, pues, en las vías de son. Y ahí come o carón, pues, como cada martes, Xulio Cousil. Muy buenas tardes, Xulio. Buenas tardes, Armando, sintonía, ¿no? Exactamente, y audiencia. Y, vamos a dar los enderezos. Dime. En primer lugar, había que felicitar a todos los Pepes, a José, sí, ¿no? Sí, exactamente. Me parece que xa algún nos está escuitando desde alá, desde Monforte. Vale. Que os saludaremos despois. Pero de primeiro saludamos a todos os Pepes e os padres. Sí, señor. No cal che toca a ti tamén. Un bocadinho. Pois, sí, sí. Eso di a miña muller. Exactamente, un bocadinho. Bueno, vamos con esos enderezos, que é galegosnobaixo.blogspot.com e o correo electrónico, que é galegosnobaixo@gmail.com e o teléfono, que é o 654-1400 e o 93-654-1500. E este que lles está a falar aquí e intentando levar esta nave a bon porto, levar o barquiño a bon porto, se for ali a Ría de Vigo, pois mellor aínda. Pois, amigas e amigos, vámonos ir xa, así de súpeto, vámonos ir xa a Ribeira Sacra, elí, pois onde se fai o bon viño. Vamos dar as tardes e de paso felicitar ao noso correspondente, corresponsal, nese apartado que enche preguntou, Xosé Manuel. Moi boas tardes. Boas tardes, como estades? Boas tardes e felicitacións. Moitos parabéns. Igualmente polo que vos corresponda. Vale, a ti por duplicado, non? Exactamente. A mí por duplicado, efectivamente. Sí. Bueno, por pai e por nome. Celebro entón cunha copiña de viño da Ribeira Sacra e un champanito. Exactamente. Efectivamente, habrá que invitar a muller e aos sogros. Moi ben. No día de hoxe. Sabes que na Ribeira, Xosé Manuel, sabes que na Ribeira Sacra hai un dito que dice por a Ribeira Sacra que beber viño coma sementar poesía no corazón. Dice que, claro, beber viño como sementar pois poesía no corazón. Vaya. Iso é un dito que hai pola Ribeira Sacra. Sí, porque como viño sei que é moi bon para as vías coronarias. Facer falar de todo iso, para as vías coronarias. Exactamente. Julio, dime. Non encontras últimamente Armando un pouco lírico, non? Xa era algo poético. Sí, sí, xa era algo poético. El gusto lle bastante, sí. Eu non sei, eu percibo últimamente moita recurrencia a lírica. Vale. Armando estás nos orientando cara a Rapsodia. Porque acostuma a facerche caso, non ves? Cando aparece algún viño de esa zona, pois entonces empeza a... Eso. Aquí vos espero, Eso. Y eso faremos, celebrarémoslo contigo. Para porque... tomar esos viños pendentes. Sí, señor. Sí. Como ben me decías tú un día, hai que ver o que traballa a cabeza. Moito traballa a cabeza. Moito traballa a cabeza. O a cabeza non para, como digo o Roberto Vilar, que xa, sí. Xa logo... E por certo, cando é que vai ese gran monólogo aí en Santiago, me parece, que estos días, non? Pois bueno, se vos parece, empezo con ese tema. Pois veña, adiante pois. Que me dá gana, en quen che preguntou... Claro. Pois... Como dice outro, tú faz o que se peta. Alá vai. Sí, señor. Bueno, pois a xira de Alberto Montes, ese actor galego-catalá, como el vendí en todos os currículos, en todas as reseñas artísticas... Sí. De promoción que fai por aquí. Alberto Contador, que dice que... Correcto, Alberto Montes, pois ese gran artista traenos por Galicia, Alberto Contador. Exacto. Imaginadevos que xogo de palabras máis ben buscado. Sí, Alberto, porque se chama Alberto, e Contador porque ven a contar. Claro. Sí, sí, matouse, Rompeuse ben a cabeza. Monologista destes... Aí arriba. Pois, efectivamente. Aí arriba. Leva xa tres monólogos, dende que veo aquí, xoves en Ourense, venres en Lugo, e o sábado en Porriño. Como anécdotas, direi vos que o xoves veu no haber Emilio Rúa, ese cantautor tan galego... Que de do barco? Non, de Verín, pero vive en Ourense. Ay, bien, bien. E ibos pasar o teléfono porque merece ben unha entrevista. Perfecto. E ibos pasar o teléfono persoal del. Sí, señor. Está para sacar xa a pique de sacar o quinto disco, xa leva cinco discos. Esa fai bastantes colaboracións na galega, no vi cun cantar, por exemplo. Xa leva bastantes aparicións facendo versións de clásicos, poemando e musicando poemas. A verdade é que é unha excelente persoa e mellor artista. Moi ben. Pois xa vos pasarei o teléfono. Pois veunos ver o xoves. E o sábado, en Porriño, apareceu por ali Óscar Pereiro. Ajá. Pero a anécdota, eso xa é exclusiva, pouca xente máis o sabe. Aparte na que Alberto mete algo de caña, sempre, dende o punto humorístico, non? Sí, claro. Sí, claro. O ciclismo, en o que fala de doping e de outras historias, pois preferiu obviar esa parte. Non vai a ser que o Óscar Pereiro pois, se sentise ofendido. Sí. E tivésemos que sair ali, non precisamente en bicicleta. Bueno, sí. Bueno, vale, así vale. Que a xira, hoxe tocalle Compostela, mañá Coruña, pasado Arteixo, despois xa por terras de barco, a rúa, pa última semana de mes, xa coincidindo coa Semana Santa, pois actuacións en Vigo e na Laracha. Muy ben. Unha xira bastante completa. Ata hoxe o chamaron da Radio Galega, está tendo bastante difusión. E bueno, esperemos que triunfe Alberto, que sexa recoñecido na súa patria. Moi ben, moi ben. E que volva renovado aí a Barcelona, que siga boa racha. Exactamente. Sí, que precisamente o que compré eso, que ademais foi aquí donde me encetou a súa faceta, non? Efectivamente, vos comecéis sí. Desde pequeno. Sí. Pois comezou facendo radio con 8 anos. Sí, señor. Aí en Cornellá. Sí, había un irmán del que lle dicía, tes que ler isto. E dicía, bueno, he teño que ler isto. Porque non sei se tedes coincidido no espectáculo del Albertadas, pois aí ás veces fai referencia ao seu pasado, fai un pequeno pois chisco de ollo a esa experiencia na radio tan pequeno e conta como en que consistía a súa aportación colaboración no programa de radio. Sí. E a verdade é que é moi chistosa a par que real. Sí, non inventa nada, dicindo que lía cantigas. Sí. E cada día pois tiña unha ou dúas páxinas de cantigas, puña unha marca cun lápiz. E po outro sábado volvía a ler outras tantas. E cando acababa o libro, volvía a empezar. E falaba do Depor e do Celta tamén. Efectivamente. Pois aí está, Alberto triunfando por Galicia, e a ver se dá un salto e xa pasa a primeira división dos monologuistas, que moitos que están vendo por aquí xa din que, como outro día dixo un, este xoga noutra liga. Sí, señor. Un que tamén se dedica a isto e que o viu actuar, dixo, este muy bien, está noutra liga, como David Amor, Osvaldo Digón, que tamén está triunfando por aí por Cataluña, en Barcelona. Sí. Se tens oportunidade de velo e de a ver, Osvaldo Digón, monólogos en 3D, penso que está, non sei se está na Capitol, bueno. Vale. Quedaremos con nome, Osvaldo Digón e David Amor, dous tamén que están triunfando. A David Amor xo entrevistamos, por lo tanto te quedanos Osvaldo Digón. Sí, exactamente. Bueno, entrevistou uno directamente a Armando, que aquel día estaba ausente. Sí. Unha excelente persoa e un gran cómico, ¿eh? Sí, desde logo. A verdade é que sí. Eu quedei maravillado del. E foste lo ver? Non fui ver. Non poden ir velo. Bueno. Pois aí queda. Perfecto. Alberto triunfando por Galicia. Que máis? Alegrémonos moitísimo e desexamos moitísimos éxitos. Veña. Como eu tamén. Veña. Ahora toqueche falarnos de outras actividades. Aparte de que nos vimos hai pouco aí en Galicia Confidencial, hai poucos minutos, aquilo de que con pan e viño anda o seu camiño, e eu dillo outro, sí, con pan e queixo tamén. Efectivamente, teño que renovala, hoxe subirei unha nova viñeta, sede atentos. Sí, pero que ven a conto precisamente por eso, non? Porque sei que había unha feira de queixo por aí, sei que había unha feira de viño tamén. Exactamente. temos uns viños pagados en Friol, a conta disso. Ah, pois mira. Que xa iremos cobrarlos un día. Hombre. Sí, sí, no. Temos que tamén haberá que ir a cobrar algún deles aí en Santiago, porque hai un sitio especial tamén en Santiago. Tamén hai varios sitios. Vos preguntádeme a min, ainda que sexa polo WhatsApp. Sí, sí, sí. Que vos vou mandar o enderezo, vou chamar ali para que vos traten... Sí, sí, sí. Como vos merecedes. Moitas gracias. Gracias, José. Aparte de festa, el la humor... La bodeguilla de San Lázaro. Sí. Acuérdate de eso. Efectivamente. Bodeguilla de San Lázaro ou 16. Sí, exacto. Na rúa de San Pedro. Sí, sí, sí, sí. Aí non hai fallo. Como se din galego, non hai fallo. Vas aí, podes recomendalo, queda sempre ben. Moi ben, moi ben. Pois, aparte de festas, humor e toda a historia... Sí. Tamén vos teño que falar de que o sábado houve aquí unha... É unha numerosa... manifestación en Monforte rexeitando a área sanitaria única que quere levar competencias do Hospital Comarcal de Monforte a Lugo, como está pasando tamén en Burela. Que venlle quitando pouco a pouco competencias aos comarcais e centralizar no ULA de Lugo. Sí. Entón chegaronse a manifestar 9.000 persoas o sábado aquí, di a xente de aquí que ten asistido a outras, que é a máis concurrida delas. Entón exixíase ou exíxese, preténdese con esta movilización pois que o Sergas dedique máis cartos á sanidade pública, cousa que xa coñecemos por desgracia de outros lugares, sí, que os recortes están afectando de que maneira a un ben de primeira necesidade que diría que ser público universal como a sanidade, e paralizar o decreto que fará ou porá baixo o mando de Lugo a hospitais, como que vos dixen, o de Burela e o de Monforte. Foi apoiado por asociacións, sindicatos, partidos políticos, por todo o Quisqui, menos polo PP. Home, non iba a tar el. Claro, como dio o refrán, dar golpes contra o guillón non é boa ocupación. Exactamente, non, precisamente. Creo que tomaron boa conta deste refrán. Verdad, sí, quedar con ceso a guillón é mala ocupación. Non é o doado. Tomaron ao pé da letra. Sí, sí. Pechou todo o comercio de Monforte, nos que tivemos a manifestación pudémoslo comprobar. Estivo presente a Sexta, que despois tamén comprobamos que saiu, a noticia saiu pola Sexta, sí, pero a Galega nin se persoou. Tamén hai que dicilo, Tamén xa, bueno, tamén xa era hora de que algunhas televisións empecen a darse conta de que, bueno, que hai noticias que compre salientar. Claro. Bueno, hai outras que son, digamos, dos partidos ou que son semioficiales, entonces esas non se fan eco de certas informacións. No, no. Pois que quede iso por diante. Exactamente. E despois teño dúas cousas así máis dendo punto de vista da curiosidade, que a mí tamén sempre me chama moito a atención cousas así surrealistas, outras máis diarias, do día a día, de socializar, de coñecer a xente do rural, etc. E unha delas é curiosa, curiosísima. Poñerei o título de Vivir xuntos é delito. Fixadevos, podese ver na... Ten ata un vídeo, da Voz de Galicia teñen un vídeo e eu vino onte na Galega. E chamoume moito a atención porque, xa veredes, surrealista. Carmen e Manuel teñen 65 e 67 anos. Carmen 65, Manuel 67. No 2004, Manuel chegou borracho á casa. Eso ás veces pasa, non? Sí, ás veces, sí. Pero chegou cunha borracheira un pouco violenta. Vaya. Eso xa non é... Eso xa non é de, no, non é de recibo, non? Efectivamente, sí. Non é de recibo. Claro. E houve unha discusión, e o Manuel arreolle unha labazada a Carmen. Vaya, hombre. Pero Carmen non se quedou con elas. Ah? Carmen colleu a vasoira, deulle un vasoirazo a Manuel e rompeulle un dedo. Merecido. Merecido. Claro, hombre, aí foi. Sí, señor, sí, señor. Defendeuse da agresión. Claro, sí. Lógico. E aínda quedou peor parado el, que rompeu o dedo. Bueno. Porque tropezou coa vasoira. Total, denunciaronse un ao outro, e o outro a un. Por agresión. Claro. Vale, saiu a sentencia. 5 meses de cárcere pa ela e 16 meses de cárcere pa el. Para el. Vale. Vale. É unha orde de alonxamento por 4 anos. Toma. Como non tiñan antecedentes penais, a cousa quedou nos 4 anos de alonxamento. Vale. non tiñan, pues, con un antecedentes, non van á cárcel. Quedou a cousa en 4 anos de afastamento, vale? Sí, sí, sí. Despois, Manuel recoñeceu que non se comportara. Que o alcohol o levaba por mal camiño. pediu perdón. Lamentouse todo o que puido. Carmen aceptou ese perdón. E seguiron vivindo xuntos. Pero agora ven a fiscalía e reclama o cumprimento da pena. Que non se está cumprindo o do alonxamento, estáse violando a orde do alonxamento por 4 anos. Anda, carai. Entón, teñen que cumprir a pena dos 5 meses de cárcere ela e dos 16 meses de cárcere el. Ah, el demo. Os abogados de ambas partes recurriron. De momento retrasaron a entrada de cárcere de Carmen, pero a de Manuel non, que deberá entrar xa en Teixeiro. Demo. O abogado como último recurso, entre aspas o de recurso, como última tentativa, está pedindo indulto por motivos humanitarios. Claro. Esperan que yo concedan para non ter que ir á cadea. E se os vedes no vídeo, pois imaginadevos, parece casi un sketch de Carlos Ortega, este que sae na SER, sabedes na SER que sae na SER polas tardes. Sí, sí, sí, sí, sí. Pois parece un sketch porque di, bueno, se me din que teño que ir ao cárcel, pois terei que ir, pero se nos levamos ben e nos queremos, e aquilo xa pasou, porque teño que cumplir os catro anos de alonxamento. Claro. Pois para que vexades que curiosidade, Porque eu supoño que se non cumpre eses plazos ten que haber unha denuncia. Se non hai unha denuncia, é que todo vai ben. A verdade é que a xustiza, non sei se é un compango ou non, pero que a verdade é que está demostrando que é moi dilixente para certas cousas. É moi... Sí, sí, eso que di ela, sí. Non dos relatos estes a cámara, por sí. Eso vos digo que tanto o apose para a cámara como tamén os que graban, que tamén buscan ese morbiño, sabes, para que claro. Se fale do tema. Lógico. Pois a muller tamén di, a ver, hai outros que cometeron delitos peores que a nós, que roubaron ou que mataron por aí, e non están no cárcere. E nós, por isto, que aparte que nos levamos ben, eso xa pasou, non entendía nada, lógicamente. Claro. É o que di Armando, lógicamente, a ver, a Fiscalía, para exigir o cumprimento de pena, a dous maiores, dous vellos do noso rural que viven nas súas casiñas, pasou o que pasou, pero ahora viven tranquilos, que van meterse aí, non? Sí. Como se non houvera cousas máis importantes as que atender. Ahí está. É o que decíamos. Ese é o que da cuestión, non? Sí. Uh-huh. Non haberá outras... actuacións máis importantes, máis graves que acudir que non estas, non? Non haberá outras leiras, verdad, que atender. Sí. Que estas. Bueno. Pues bueno, que íbamos facer curiosidades que ti atopas nun que tú nos colocas presentas cada 2x3, ti dices de min, pero tú tamén interesantísimas, tamén es garabellas. Sabes garabello, aí está. Es garabello bastante, pozo aí. Moi interesantísimas, sí señor. Falando de fozar, os japoneses de vez en polo xamón de porco de Coren alimentado con castañas. Sei que o Coren está sacando unha especie de cochos alimentado casi exclusivamente con castañas do país, e din que pois, ten mellor vetado, e a carne máis xugosa e sabrosa, están intentando vender ao mercado oriental, e tamén a países centroeuropeos como Reino Unido e Alemanha, que deben quedar encantadísimos, porque están xa pedindo xamón deste de porco alimentado con castañas. Bueno. Marca Selecta, que din aparte tamén que, aparte de alimentarlos a base de castaña, teñen menos cantidade deles en espacios máis amplos, pasean, a cama é de papel ou virutas, cambianlle os xoguetes cada pouco, sí. E todo eso justifica que se xan os xamos un 50% máis caros. Claro. Ah, se veñen os alemáns, os ingleses e os xaponeses o compran, home, verdad? Claro. Os que os compren. Pois moi ben, moi ben. Bueno, pois aí está, xamón, Coren, Premium. Eso. Mellor cuidado, alimentado a base de castañas, cama de virutas, nada de palla ou de toxo, Nada. Virutas ou papel. Falta que lle poñan a televisión e a música clásica. Efectivamente. Bueno, pues, non exaxero, e algún día falaremos cunha rapaza de Monterroso que ten granxas maruxas. Ten unhas galetas de nata que xa eu creo que están chegando a toda España e que están dando moito que falar. E tamén un pouco hippie, tamén os pasarei un día o teléfono, ten as cortes pintadas de cores, ajá. Ten sofás de palla, sofás sí. de palla onde se deita ela a veces para cando para unha vaca para dormir con ela. Ahí, ponlle música clásica. Sí. E din que dá máis leite, sí. e mellor. Bueno, eu coñecín aí... Se poñeden en internet as maruxas, xa veredes. Vale, vale. Eu coñecín pues... unha granxa de vacas, aí cerca do Corgo, que tiña música. Co rapazo xa está aquí, tuvo que pechar porque un director de Caixa Galicia roubou, e tuvo que vir a Cataluña a traballar para poder pagar os millóns que o outro lles roubou. Sabes. E tiña lles música e todo. Sim, que sí, a ver, eu tamén tiña oído a marxe desta anécdota da rapaz esta de Monterroso, uh-huh. e como meteu o tema Couchil, sí. Xulio, pois é certo que sí. hai estudios que din que con música clásica e con esa relaxación as vacas dan algo máis de leite de mellor calidade. Pois xa se di. Supoño que por oído tamén por eso. Lles axuda... Muy ben, muy ben. Xa tranquila se de dar eso. Xa se di que a música mansa hasta os cabalos. Pues claro. De todas formas, pensa unha cousa. Imos á lógica, sempre hai que recurrir á lógica. Sí, sí. Sí, sí. Cando dicimos que un está cabreado, está de mala leche, pues está cabreado mala leche. Pues claro. Está relaxado, está tranquilo, sosegado, claro. pues supostamente... Ten boa leite. Será mellor. Sí, sí, digo, sí. Eu. Aí, así lle pasan todo, lle pasará tamén os xamóns do porco ese. Claro. De ese tipo de porco. Exactamente. Sí, os sí. cochos, que... cuídanos un mes máis. Vale. Danlles esa alimentación tan exquisita. Vale. Castaña do país. E despois, ainda, cambien os xoguetes cada pouco, e dormen en cama limpa cada... Pois pues teremos que facer o compango especial e específico para eses viños que temos pendientes. Home, un bo xamón, xa verás, é un viño de Ribeira Sacra. Está ben, hombre. Está destardando xa, eh? Vale. Bueno, venga. Remato cun speech. Vale, dime. Fala do Papa, bueno, unha cousa moi bueno, mesturada. Muy ben, venga. Acuérdese esta maña, digo, vou decir como me saia. Veña, a ver. Bueno, sabedes que foi noticia o... Oxe, por certo, que dixestes, felicitacións a todos os pais e a todos os pepes. Sí. E tamén os papas. Claro. Neste caso, o papa. Claro. Porque oxe foi o día grande. Claro. Sí. Fuxe, toda a comitiva. Fuxe mandaron. Comitiva ven de comer, eh? Sí. Sei non vos esquezades nunca. Sí, pero despois das ofrendas, claro. A mellor haberá papatoria, sí. Claro. A comitiva. Primeiro van a ir a celebrar, pero despois van a papar bien, eh? Hombre. De aí ven o nome do papa. Ora. No de aí ven o nome tamén de paparola. Eso, hombre. De paparotada. Ese. Ven tamén todo do mismo. Exactamente. Do comercio. Exactamente. Sabedes que dixeron o outro día, despois da fumata blanca e do conclave, toda a historia esa? Sí. Dixeron, habemos pampa. Ah, tamén... entendedes, non? Por aí cerca andaba él. Claro. Non dixeron habemos sí, pampa, dixeron habemos pampa. O fin do mundo fomos a buscar. Correcto. Encima ten o mellor xogador do mundo, que é Mesías, sí, non? Sí, que sí, sí. Messi, Mesías. Sí, pues, ademais falaron co Dios Maradona. Sí. Efectivamente, aquí lle faltaba os arxentinos xa para chufar, eh? O que lle faltaba xa, non é que nos sature, só lle faltaba que o papa fose arxentino tamén. Sí, señor, sí, señor. Levo demo. O gallá que... E falando de papado, papado o que ten lendoiro, eh? Ui! Oye, es lendoiro que... sí que ten papado, eh? Me drollo un pouco, sí. É que non fai ejercicio últimamente. Claro, hai xente, o outro día do derbi, vistes que a Iago Aspas foi sella cabeza. Sí, que sí. Pero a lendoiro non se llevai, eh? Coa amarrada que está, este non se llevai... Nada. Ten unha papada que parece unha papada cervantina, eh? Rodealle todo o pescozo. Sí, sí, desde logo. Parece un colar cervical. Sí. Eu creo a veces hasta que leva a mochila por diante. Sí. Algo lle pasou, algo lle pasou. E digo unha cousa, se desa papada sacan o que hai aí, aí faise roxos pa un ano, eh? Sí, desde logo. Da papada de lendoiro saen roxos pa un ano. E tamén vos digo, sí. Todo o que papou do Deportivo debe estar dentro desa papada, eh? Todo o que leva papado do Deportivo, que agora os auditores están lle botando a culpa a él, que sei que se puxo soldos máis da conta, chámalle parvo. Sí. Pois todo o que papou do Depor debe estar dentro desa papada. Sí, como non puido facer un banco, el puxose. Correcto. De director. O que haberá aí dentro. Ui. Bueno, eu estou, xa me fixen amigo do lendoiro hoxe, eh? Vale. Moi ben. Alegro-me moito. A ver, cando poidas falas con el, seguro que algunhas entradiñas pro un partido deses antes de que baixe a segunda, pois seguro que... A ver, ainda non digamos nada, que está a 6 puntos, la salvación, gaño yo a Celta outro día, a ver, sí, o, sí. A ver o Vázquez que fai. Vale. Pues bueno, deixo vos. Veña, moitas gracias por a túa colaboración e moitas felicitacións novamente. Bueno, gracias, igualmente a todos vos pola parte que vos corresponde. Xosé Manuel. Ata o martes que ven. Que seguimos en Monforte, eh? Home. Seguimos en Monforte hoxe, eh? Ah, vale, sí, pues sí, sí, sí. Ti sigue escoitando que seguimos en Monforte. Veña. Vale, veña, escoito, pues, a ver. A semana que ven. No, hasta a seguinte, que esta semana que ven non tenemos. Exactamente, esta semana que ven non hai programa, para outra si o hai. Vale, Semana Santa descansamos. Sí. Exactamente. Correcto, moi ben. Veña. Pois pues unha aperta. Outra igual. Hasta logo, boas tardes. Boas tardes. Bueno, pois agora vamos dar unha voltiña, como dicen por Arxentina, polos comercios. Moi ben. Pois así que, amigas e amigos, dentro dun anaquiño, voltamos aí outra vez.